Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Veddua suresinin tefsiri inşallah Teala. Veddua suresi peygamberimize geldiği zaman peygamberimizin en sevinçliği anı oldu. Bir ara vahiy kesilmişti. Cebrail Aleyhisselam gelmiyordu. Konteyne dönecek o konu inşallah. Buyuruyor Mevlamız burada bizlere. Bismillah. Velluha. Buradaki vav, baştaki vav kasem vavı. Yemin vavı. Burada Allah-u Teala yemin ederek başlıyor. Tabi bunun anlamı çok büyük. Ki Allah yemin ediyor. Allah yemin ediyor halbuki. Velluha. Duhaya yemin olsun. Duha kuşluk vakti Türkçemizde. Kuşluk vakti. Yani güneşin yükselip de gün aydınlığının artık güçlü kuvveti olduğu bir zaman. Bu kuşluk vakti Allah katında celalühü kıymetli bir zamandır. Gecenin karanlığından sonra güneşin doğuşu, insanın dünyaya gelişine benziyor. İnsan da ana karnındaki uç karanlıktan dünyaya geliyor kişide. Bu kuşluk vakti de insanın gençliğinin en zinde olduğu bir dönemi kuşluk vakti. Tabi güneş durduğu yerde durmuyor. Aslında dünya dönüyor da tabi o şeyle görüntü oluyor. Güneş durduğu yerde durmuyor. Derken yükseliyor güneş. Tam tepeye, zirveye çıkıyor. Bu nedir? İnsanın tam artık olgunluk çağı insanın. İlk gençliğin olgunluğu başka, bir de bu olgunluk başka. Bir gençin olgunluğunda insanın nefsiyani duygularında insana etkisi var tabii. Sonra güneş yavaş artık inişe başlıyor. İkindi oluyor, akşam oluyor. Tabii güneş batıyor diyoruz, dünyamıza görünmüyor. Bu da insanın ölümü anlamına geliyor. Bu kuşluk vakti Allah katında çok değerli olduğu zaman bir de kuşluk namazı denir, namaz vardır. Eğer kişi bu kuşluk vaktinde yani güneş doğduktan en aşağı yukarı bir saat sonra başlar. Önce işrak denir buna. Ondan sonra güneşin doğuşu ile öğle vakti ortaya bölündü mü diğer kalan zaman artık kuşluk vakti başlar. Bu zaman Allah katında çok kıymetli olduğu için tabi vakti kimin müsaitse hiç olmaz iki kez namaz kılması kuşluk vaktinde bunun sevabı çok büyük muhteremler. Ayrıca bu kuşluk vaktinin başka bir özelliği var. Şöyle özelliği var. Diğer dört vakit namazdan biri çıktı mı hemen öbür vakit namaz giriyor. Mesela öğleden başlayalım. Öğle namazı bittiği anda ikindi namazı girmiş oluyor. Öğle ile ikindi arasında bir boşluk kalmıyor. İkindi namazının vakti bitti mi, akşam namazının vakti giriyor. Yine arada boşluk kalmıyor. Akşam namazının vakti bitti mi, yatsı namazının vakti giriyor. Arada boşluk kalmıyor. Yatsı vakti imsak vaktine kadardır. Yatsı vakti bittiğinde de sabah namazının vakti başlıyor. Yine boşluk kalmıyor. Ama sabah namazı güneş doğdu mu onun vakti çıkıyor bitiyor. İşte güneşin doğumu ile öğle namazı arasında bir boşluk vardır. Buna vakti mühmel deniyor. Boşluk vakti var burada. Bunun için Kim bu kuşluk vaktinde? Tabii müsait olan durumu isteyen namaz kılar. İsteyen anda başka bir şey yaparsa, ki işindeki işi meşgulken de Allah-u Teala zikrede bir şey yaparsa, elhamdülillah bu vakitte boşta geçirmemiş oluyor. Velleyli izâ secâ. Arkadan bu ayet-i kerime geliyor. Burada yine Mevlam yemin ediyor. Velleyli geceye de yemin olsun. İzâ secâ. Gecenin karanlığı her tarafı kapsayıp da gündüz varlıkları sükunete erdiği zaman. Bazı varlıklar karanlıkta hareket edemezler fazla. Baz hal denir, uyuşukluk haline gelir onlara. Bunun için hayvanların, insanların çoğu genelde gündüz çalışırlar. Kuşlar bile sabahtan uçup giderler, akşam oldu mu yuvana gelirler. Hayvanların da pek çoğu, yani koyunu, sığırları, şunları, bunun hayvanların pek çoğuları da, tavuklar da hep bunu uygularlar. Yani sabahtan erken kalkarlar, otlama, yem yemeye başlarlar, işte işe başlarlar. Akşam üzeri yuvasına, kümesine çekilirler. İnsanların da genelde doğal yaşamı budur aslında. Tabii günümüzde, çağımızda tabii vardiyeler var, geç çalışmalar var. Öyle gerektiği belki de şu zamanda. Fakat akşam güneş batıp da karanlık başladı mı, o zaman da diğer bazı varlıklar da o zaman ortaya çıkıyorlar. Mesela biri sivrisinek. Gün ışığında, hatta normal elektrik ışığında hareket edemez. Baz denir, uyuşur kalır. Ama karanlık oldu mu ona bir hareketli gelir, zindeli gelir. Bunun gibi hamam böcekleri, şunlar, bunlar, birçok canavar türleri. Bu arada cinler de muhteremler. Onlar da ışıktan kaçarlar, rahatsız olurlar. Onu da geceleri bedene çıkarlar. Yine tabii gecenin de bir güzelliği var gecenin de. Nedir bu? Eğer gecenin güzelliği olmasaydı, Peygamberimizin miracı gece olmaz muhteremler. Yani aşık da maşukuna gece kavuşuyor. Ona kavuşuyor. Rabbim Habib Muhammed'in Aleyhisselam Hazretleri'ni gece davet ettiği miracına. Bunun için demek ki gece de müminlere miracıdır. Özellikle uzun gecelerde geceleri boşa harcamamak, ömür sermayesini boşa tüketmemek. Ömür sermayesini boşa tüketmemek, yani elden geldiği ölçüde İnşallah geceleri de değerlendirmeye çalışalım inşallah Teala. Ve şu ayet-i kerime geçiyoruz. Buyuruyor Mevlamız. Bu ayetin şu için nazil oldu. Baştan kısmet yamaz etmiştim. Bir müddet Peygamberimize Aleyhisselam Hazretleri'ne vahiy gelmedi. Her şeyin tabi bir nedeni var, sebebi var. Mekke'de bulunan müşrikler Medine'ye gittiler. Medine bulunan Yahudilere sordular. Derler ki Mekke'ye mükerremede aramızdan biri ortaya çıktı. Peygamberim diye iddiada bulunuyor. Buna biz öyle bir şey soralım ki bize cevap veremesin. Buna ne soralım acaba dediler. Mekke müşrikleri Yahudiler. Dedik Yahudiler de ona üç tane soru sorun. Üç tane sorunun ikisine cevap verip de birine cevap veremezse o hak peygamberdir. Üç sorunun ikisini cevaplandırsa, birine cevap veremezse hak peygamberdir. Üçüne cevap veremezse yalancıdır. Üçüne cevap verse yine yalancıdır, sahte dediler. Gelin Mekke müşrikleri Medine'de Mekke mükerremeye, tam Kabe'nin yanında sollar Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ne. Dediler ki ya Muhammed dediler. Sana üç tane sorumuz var. Eğer üç sorumuzu cevaplandırırsan imana geleceğiz dediler. Tabi öyle söylediler. Yalan söylediler. Peygamber'e sorun dedi. Sordular. Ne sordular? Bir. Eshab-ı Kehf kimdir, nedir, ne yaptı bunlar? Eshab-ı Kehf. İkincisi, Hazreti Zülkarneyn Aleyhisselam kimdir, Zülkarneyn Aleyhisselam ne yapmıştır? Üçüncüsü de ruh nedir sordular. Bir insan peygamber de olsa, melek de olsa her şeyi bilir mi? Bilemez muhteremler. Şu alem o kadar geniş ki alemler, o kadar muazzam geniş alemler. Şu madde alemi daha bulunamıyor. Her gün yeni galaksiler bulunuyordur. Geniş bir alem böylece. Tabi peygamberimiz de o da beşerdir. Ona Rabbim bildirmediği şeyi bilemiyor tabi. Onlara şöyle cevap verdi. Bugün bunu cevabını vermeyeceğim. Yarın gelin, yarın cevabını vereyim. O güne kadar peygamberimize ne zaman bir soru sorulsa mutlaka Cebrail Aleyhisselam gelir, o konuda ayet-i kerime gibi bir bilgi verilirmiş peygamberimize. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri de yani Rabbin Cebrail'i gönderir diye kesin olarak buna inandığı için onlara da kesin cevap verdi. Yarın gelin, yarın cevabını veririm. Burada peygamberimiz olsa tabii Aleyhisselam Hazretleri bir hatası oldu. Yani hatası ne oldu? İnşallah demedi. Hata bu muhtemelen. İnşallah demedi. Yarın cevabını veririm. Tabii Allah bilirse verecek. İnşallah demedi. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri burada inşallah demediği için onu Rabbim bir nevi artık edeplenmesi için bir cezalandırmış oldu. Vahiy kesildi. Cebrail Aleyhisselam gelmedi. Tabi ertesi gün oldu. Toplandı müşrikler şimdi. Muazzam toplandılar, kalabalık oldular. Hadi Muhammed, Cafer bakalım. Tabi veremiyor. Ne demek peygamber için? İlk dönemlerinde, o baskı zulüm döneminde peygamber cevap veremesi peygamber için tabi peygamber çok sıkıcı oldu peygamberimize. Artık ezeli büzeli sıkıldı. Ama tabi veremiyor cevap. Vahiy gelmedi. Bugün yine cevap veremeyeceğim. Yarın cevabını veririm yine. Yine inşallah demek peygamberimiz. Bu şekilde bir rivayette 15 gün devam etti. Bir rivayette 40 gün devam etti. Vahiy peygamberimize gelmedi muhteremler. Tabi azdı kafirler. Dediler ki Muhammed artık Rabbi bıraktı onu dediler. İşte şunlar bunlar birçok şeyler. İşte onun sihri bozuldu falan dediler. Her biri bir şey ödülü tabi ortaya tabi. İşte bunun üzerine Veddua Suresi gelip Peygamber Hazretleri'ne. Onun için burada Süre-i Şerife Veddua ile başlıyor. Yani gecenin karanlığı Peygamberimizin sıkıntısından sonra güneş doğar gibi vahyin gelmesi Peygamber Hazretleri'ne. Veran buyurdu. Muhammed Rabbike ve makala. Mâ vedde'ke rabbuke ve mâ kalâh melâh buyurdu. Rabbin seni terk etmedi. Dediler ya müşrikler, onu Rabbi terk ederler. Melâh buyurdu, hayır. Mâ vedde'ke rabbuke. Mâ vedde'a tevdi, tevhid babından mübalağa ile ayrılmak, veda etme anlamına geliyor. Hayır dedi Rabbim. Rabbin seni bırakma, terk etmedi. Ve mâ kalâh. Rabbim sana haşlan darılmadı, kızmadı. Sonra Kehf suresi geldi aziz cemaatimiz. Üst sureti merak edersiniz tabi. Kehf suresi geldi. Kehf suresinde zaten Eshab-ı Kehf'in isimden o sureye Kehf suresi deniyor. Ki Tarsus'ta yatıyor onlar. Tabi konuya girmeyeceğim. Çok uzun bir konu. İnşallah belki başta falan geçecek o konuya. Yine Zülkarneyn Aleyhisselam kimdir? O da Kehf suresinden bildirildi. Ruh konusu ise İsra suresinde ayet-i kerimine bildirildi ki Mevlam buyurdu. Sana ruhtan soruyorlar. Onlar de ki ruh Allah'a bilimdir. Kulü ruhu min emri Rabbi. Ruh bir sırdır. Ancak ondan bana az ilim verildi buyurdu. Yani ruh ilahi sır muhtemelen. Rabbim bu sırrı vermedi. Vermedi. Nedir ruh? İşte bizim aslımız, özümüz ruh muhtemelen. Ruh tabi. Ve arkadan ayet-i kerime devam ediyor sur ayetleri. Velel ahireti hayrun leke minel ula mevla buyuruyor. Velel ahireti Habibim Muhammed'im senin için ahiret. Ahiret nedir? Hayrun leke senin için ahiret daha hayırlıdır. Minel ula dünyadan daha hayırlıdır. Tabi bu böyle olacağı aşağı yukarı tabi bir beklenti. Tabi muhteremler. Bir peygamberin ahireti dünyanın tabi çok daha hayırlı. Yani Peygamberim Aleyhisselam Hazretleri tabi dünyadan çok çektiği müşriklerden muhteremler. Yani normal bir evliya bunlar çeken muhteremler. Bir evliya bile artık evliya artık sabır sırrı taşırır. Durmadan baskı, baskı, işkence, tersleme, alay etme, bu kadar şeyler. Yıllarca. Ama peygamberler bunları hepsini tabii sineye çekiyorlar. Yani bana ne deyip kenara çekilemiyorlar muhtemelen. İstemediklerine gidiyorlar bakın. İstemiyorlar, gidiyorlar muhtemelen. Konuşmaları engelleniyor ama yine konuşmaya çalışıyorlar. Yani ne demek bu? Ne demek bu şekilde? Bunun için Mevlam buyuruyor. Ya Habibim Muhammed'im senin için ahiretim dünyadan çok ama çok daha hayırlı olacak. Tabi. O cennet aleminde yalnız tabi cennete girilinceye kadar yine peygamberimizin biraz üzüntüsü olacak muhteremler. Ümmet üzüntüsü. Ümmet ben. Ümmetim diye. Olacak. Ancak inşallah bütün ehl-i cennet girdikten sonra artık cennette Firdevs cennetinin ortasında vesile makamı. Vesile makamı artık onun büyüklüğünü, kutsiyetini, güzelliğini ancak Rabbim bilir muhteremler. O cennetin güzelliği, peygamber bulunduğu yer bilhassa. Orası ruhsal halleri, manevi feyizleri, her şeyi bambaşka. Bir de tabi inşallah peygamberimize kimler komşu olabilirse orada peygamberimize muhteremler ne mutlu onlara böyle. Ebediyen böyle. Sonu sınırı yok. Milyarlar falan burada çalışmıyor. Hiç kalıyor milyarlar burada. Hiç kalıyor böyle. Olmayan. Hep peygamberimizin beraber olmaları. Tabi Mevla'dan hep ümidiriz inşallah muhteremler ama layık değilmiş hep isteriz Mevlamızdan tabi. Bu ayet-i kerimenin bir anlamı da buradaki ahiret sonuç anlamına geliyor. Habibi Muhammed'in senin için bu nübüvvet vazifen, peygamberlik görevinin sonu başından senin için hayırlı olacak Mevlam buyurdu. Yani üzülme Habibi Muhammed'im. Şu anda baskıdasın, zulümdesin. Çünkü bu da adetullah. Eğer peygamberler böyle bir güçle, kuvvetle, baskıyla göreve başlasalar tabi imanda insana samim olmazlar insanlar. İmana gelenler korkuda imana gelirler. O din çabuk dağılır gider. O din böyle süre gelmez binlerce yıl muhtemelen. Ayetullah budur. Düşmanları tartışacaklar, din tartışacak, karşı girecekler. Bu arada insanlar kendi isteğinle, iradesinle imana gelecekler. Mevlam buyurdu. Ya Habibim Muhammed'im senin için başlangıcından sonun çok hayırlı olacak. Ve öyle oldu muhteremler. Öyle oldu muhteremler. Elhamdülillah peygamberi o günleri gördüm muhteremler. O günleri gördüm peygamberi. Yani Medine-i Münevvere'de elhamdülillah İslam devleti kuruldu muhteremler. Hayber, Mekke mükerreme Taif fetholdu böyle. Ta Tebuk'a kadar gelindi böyle. Yemen fetholundu. Elhamdülillah bir kocam İslam devleti kuruldu. Bunu elhamdülillah peygamber gördü gözüne muhteremde. Vele senfe yuntike rabbike feterdah melabir. Vele senfe ileride yuntike Rabbim sana verecek. İyata artık karşılıksız verme anlamına geliyor. Rabbim sana ileride verecek. Sevfe, Arapça'da sin vardır mesela. Sin yakın anlamına geliyor. Sevfe ileride. Yani ahirette, ahirette Rabbim sana verecek. Rabbim verecek. Ne kadar verecek? Feterullah, ta sen razı olacaksın. En az olacaksın. Nedir bu da? Peygamberimizin mahşerdeki şefaat hakkı muhteremler. Peygamber Şirubül Aleyhisselam adetleri her peygamberin bir icabet hakkı vardır. Her peygamberin yani Allah'tan ne dilerse o kabul olacak. Böyle her peygamberin bir hakkı var peygamberin. Buraya Aleyhisselam adetleri diğer peygamberlere bu hakkını dünyada kullandılar. Ben bunu kullanmadım buyurdu. O kadar taşlandım. Hele Taif'te. Taif'te muhteremler. Bütün taşla tutuldu peygamberler efendim. Tutuldu. Öyle buyurdu. O kadar taşlandım. O kadar hakarete uğradım. Ben bu hakkını dünyada kullanmadım. Bunu ben mahşere bıraktım buyurdu muhteremler. Mahşere bıraktım buyurdu. İşte mahşer günü o mahkeme-i kübra deniyor mudur? Mahkeme-i kübrada. Önce bir sessizlik olacak. Mevla buyuruyor. Bismillah. Hâzâ yevmü lâ yantikû. Bütün insanlar dünyaya canlı gelip böyle ki bir nefes alsın onlar da mahşere gelecek. Bütün insanlar, hayvanlar, cin, şeytan böyle gelecekler. Tabii nasıl bir izdiham, nasıl bir toplum, yani rakamlara, şunlara, bunlara sığmıyor derler. Yani bilgisayar bu sayıyı sayamaz. Öyle bir muazzam toplum olacak. Ama hiç kimse orada konuşamayacak. Çit yok derler. Herkesin sanki kalbi boğazına fırlamış korkudan. Göz yuvadan fırlayacak. Tepede güneş yakıyor. Güneş büyüyecek, daha güçlü olacak, yakın olacak güneş. Tamamdan dünyadaki madeni yakıyor. Baş açık, yalın ayak ve insanlar sıkışık. İnsan, ezginse bir insanlar böyle. Muazzam izdiham. Herkese ter ter dokuyor. Ter döküyor herkes de. Ama kimse bir şey konuşamıyor. Artık o anda kafirler bile bize ki ya Rabbi ne olur ya Rabbi at cehennemine bu azap bize daha zor girecekler böyle. İşte o zaman insanlar toplanacaklar. Önce Adem babamıza gideceğiz. Adem derler. Ağlayacağız. Yalvaracağız. Ya Adem sen bizim babamızsın. Sen bizim dedemizsin. Sen Rabbimizin peygamberisin. Bak ne korkulu gün. Ne korkulu gün. Cehennem ateşten saçıyor. İnsan çıldırıyorsa korktu insanlar. Ve şefaat al bunu bize. Adem babamın önüne bakacak, ağlayacak. Ah evlatlarım, Rabbim beni cennetine koydu. Bana Rabbim buyurdu, ya Adem, cennet değil serbestsin, yalnız şu ağaca yaklaşma dedi. Bir ağacın meyvesinden yediğim, evet Rabbim affet dünyana tevbe ettim ama Rabbim onu yine bana bunun için soracak neyi yedin diye. Ne cevap vereceğim Rabbime? Ben korkuyorum böyle diyor. Bu şekilde Nuh Aleyhisselam böyle dolaşa dolaşa en son insanlar peygamberimize gelecekler muhteremler. İşte Peygamber Aleyhisselam adetir orada alnını yere koyacak, ağlama başlayacak, Mevla'ya yalvaracak. Rabbim ümmetim bana bağışla diye. Rabbim kızım Fatıma'dan vazgeçtim. Hasan Hüseyin'den vazgeçtim ya Rabbi. Ümmetime bağışla. Çok iyi olacak. O zaman Mevlam buyuracak ki Habibim Muhammed'im işte sana dünyadayken buyurmuşum ya Velesef yutuk Rabbim feterda onun vakti geldi Habibim. Git mahşere ümmetin işini kurtar oradan. Bunun üzerine sahabeler sordular. Ya Resulallah o ki tabi rakam veremiyor muhtemelen. O muazzam izdihamda, o kargaşada, o kalabalıkta ya Resulallah ümmetini nasıl tanırsın onun arasından ya Resulallah? Nasıl tanırsın acaba? Buyurdu muhteremler. Ümmetimin abdest azaları bembeyaz olacak, nur gibi parlayacak bu muhteremler. Abdest yıkanan yerleri, yüz, baş, besleden başı, kollar, ayaklar karşısında gibi parlayacak. Oradan tanırım buyurun muhteremler. Demek ki abdestsiz kişiler Allah korusun, bundan ilet alsınlar muhterem. İnşallah onu nasip olsun inşallah. Mevlam şimdi burada peygamberimize bazı böyle nimetlerini peygamber sayıyor. Mevlam peygamberimize. Şöyle buyuruyor. Elem yecid yetimen feava. Ya Muhammed'im, ya Habibim sen yetim değil miydin? Yetimdin. Rabbin katında feava. Rabbin seni bak barındırdı yolda kalmadı. Peygamberimizin bir özelliği de muhteremler yetimlik, yetim. Yusuf Aleyhisselam Hazretleri biliyorsunuz Mısır'a sultan oldu. Mısır'a. Bütün hazine elinde Yusuf Aleyhisselam'ın. O kadar muazzam Rabbim mal mülk verdi kendisine. Yusuf Aleyhisselam Hazretleri Mısır'ın sultanı olmuş iken o kadar imkanları, sınırsız imkanları varken bir gün karını doyurur, bir gün karını pek doyurmazdı. Aç dururdu. Soruyorlar, ya Yusuf baksana bu kadar mülk, bu kadar erzak rızıklar emrinde. Niye aç geziyorsun bir günü? Bir gün aç gezeyim de aç olan fakir halini o zaman anlarım diyor böyle. Her gün karnım doysa onu anlayamam diyor muhteremler. Peygamber'in zamanında da o dönemde yetimlere karşı insan arasında çok kötü bir muamele vardı. Yetimler aşağılanırdı. Böyle küçülselindi, hor görülürdü, yolda kalınırdı. Bir şey bir kimse yetim mi? Yani bıraksın denirdi böylece. İşte Rabbim peygamber yetimlik verdi. Peygamber yetimliğe tattı. Onlar tabi sahip çıkacak Hazretleri. Biliyorsunuz Peygamber Aleyhisselam Hazretleri daha ana karnındayken babası Abdullah'tan yetim kaldı. Yani dünyaya yetim olarak geldi. Bu tabii bir anne için de kolay değil muhteremler. Yani bir korusu ölen bir kadın ki yavrusu var karnında, babası çocuk doğurmak bir kadın için tabii o da kolay değil bence. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri böyle babadan yetim dünyaya geldi. Sonra süt anneye verildi. 4 yaşında annesi Amine tekrar teslim edildi. Ancak 2 sene annesiyle beraber yaşayabildi. O zamanki adete göre her çocuk o zamanlar süt anneye verilirdi. Eğer bir çocuk süt anneye verilmese o kişi aşağılanırdı. Bak çocuğum süt anne bulamamış diye. Tabii o adete göre peygamber dedesi de peygamberin süt anneye verdi. 4 yıl orada kaldı. 4 yaşında annesi Hazreti Amine'ye verildi. Ancak 2 senecik anneciğinle peygamber beraber kalabildi muhtemelen. Anneciğinle kalabildi. Babasız olarak da böylece. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Beni Saad kabilesinde süt annesi Halime'nin yanındayken anne babayı pek bilemez o zamanda. Ayırt edemedi böylece. Süt kardeşleri var, süt annesi var, süt babası var. Ayırt edemedi. Mekke'ye gidip annesi yanına verilince tabi çocuk dışarı çıkıyor. Bahtaki akranları, yaşıtları baba baba diye birine koşuyorlar. Peygamber tabi çocuk ama çok akıllı peygamber. Bahtış Allah Allah. Demek ki baba dediği bir şey var. Baba diye bir şey var. Bu tabi tekrarlanıyor. Çocuk babalarına koşuyorlar. Babalar bunları kucağına alıyor. Seviyor. Bir şey getirip bunlar çocuklarına bir şey veriyorlar. Peygamber'e baktı, eve geldi. Anne, benim babam yok mu anne? Herkesin babası var. Baba diye koşuyorlar. Niye benim babam yok? Hazreti Amine ama tabi ağlam başladı muhteremler. Yavrum işte baban rahmete kavuştu dedi, anlattı kendisine. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bu şekilde yetimliğin acısını tabi çekti. 6 yaşında annesine de mahrum kaldı. O da Medine dönüşünde yolda vefat etti. Dedesi aldı. 2 sene sonra dedesi vefat etti. Amcası Ebu Talib yanına kaldı. Böyle onu buyuruyor. Ya Habibim, önce babası öldü, annesine, dedesine, amcasına verildi. Bu yetimlik konusunda birinden bir şey dinledi muhteremler. Beni çok duygulandırdı bu. Size anlatayım bu konuyu inşallah. Bir esnaf anlattı bana. Esnaf arkadaşıyla beraber arabaya binmişler, biri gidiyormuşlar. Bir okul önüne gelince bakmışlar ki tam o zaman demek ki sene sonuymuş. Çocuklar karnesini kapan, koşa koşa eve gidiyorlarmış herkes. Bu anlatanın arkadaşı hem arabayı kenar çekiyor, duruyor, çocuklara bakmaya başlıyor. Tam çocuklar kim bağırışıyorlar, koşuyorlar, yapıyorlar. Bu onlara bakarken ağlamaya başlıyor, diğer yaşı gülme, ağlamaya başlıyor. Tabii arkadaşı bana bir anlam veremiyor tabii, niye ağlıyor acaba derken. Çocuklar dağılıyorlar. Bu arkadaşı da tekrar arabayı başlıyor şey yapmaya, sürmeye. Şimdi yolda diyor ki arkadaşına, ağlayan. Arkadaş diyor, belki senin diyor şeyine gitmiştir. Merakını gidereyim diyor. Niye ağladığımı sana söyleyeyim diyor. Peki söyle diyor. Şöyle diyor muhteremler. Ben diyor, üçüncü sınıftayken ilkokulda, üçüncü sınıftayken annem babam bir kazada öldüler diyor. İkisi öldüler diyor. Bu onların tek çocuğuymuş. Ben yalnız kaldım. Beni amcam aldı diyor. Amcam beni çok seviyordu. Amcam çok iyiydi. Ama yengem beni istemiyordu diyor böylece. Ben bunu duyuyordum. Evde benim için kavga oluyordu böyle diyor. Yengem beni istemiyordu diyor. İstemem diyor. Amcam diyor, erken giderdi, geç eve gelirdi. Her zaman göremezdim diyor. Sabahları okula kendi kalkıyormuş. Tabi aç açına harçlığı dolmadan okula gidiyormuş. Bir gün artı denemiş açlığa, çok acıkmış. Şöyle kantine doğru gitmiş de oradan bir şey alan çocuklara bakıyormuş. Acaba biri bir şey verir mi diye. Öyle baktım diye. Ama artık aşağıya dayanamam demiş. Bu arada bir zengin bir kız çocuğu, yani sırf para harcamak için bir simit almış. Simini kapı al bir şey yemiş, kalanı bir kenara bırakmış. Bu hemen gidiyor oraya, alıyor simit oradan, bunu çabuk yemeye başlıyor. Bunu bir öğretmen görüyor, başka öğretmen görüyor. Yana geliyor, yavrum sen bu sefer yapmadın mı kahvaltı? Yapmadım hocam. Neden annen sana yapma, hazırlar mı kahvaltı? Annem yok. Nereye kalırsın? Yengenle kalır. Peki yengen yapmıyor mu? Hayır yapmıyor, vermiyor kahvaltı. Harçlığın var mı? Yok. Öğretmen buna sahip çıkıyor öğretmen. Buna arada bir yardım ediyor. Şimdi diyor, aynı bu şekilde diyor, sene sonra geldik diyor. öğretme aldı karneleri diyor. İsim okuyor diyor işte. Filan filan bak geçtin yavrum, geçtin derdi hemen diyor. Tabii arkadaşlarım diyor, karneyi kapan diyor. Koşarak evine gidiyorlar diyor. Ben de karnemi aldım efendim. Aldım diyor. Ben de geçmişim diyor. Aldım karnemi diyor. Ben de diyor ortamı uyarak, hava uyarak diyor. Bir koşma başladım diyor. Ama birden durdum diyor. Ben nereye koşuyorum ben? Kime gideceğim ben? Anne babam mezarda şu anda. Yengeme gideyim ben? Zaten beni istemiyor. Derken diyor ağlama başladım ben böyle. Ağlama başladım. Sessiz tutamadım. Kendim sessiz ağlama başladım böyle diyor. İşte aklım o an geldi diyor. Konuş alayım diyor muhteremler böyle. İşte böyle yetime batayım muhteremler. Müslüm bir Aleyhisselam Hazretleri kim yetime kefil olup da onu bakarsa cennette beraber yiyeyim muhteremler. Bismillah. Öyle dâle fehedâ. Mevlam buyuruyor ayette devam edelim inşallah. Ve vecedeke dâllen fehedâ. Rabbin seni Habib Muhammed'in şaşkın bulmadı mı? Şaşkın hali değil miydin? Fehedâ. Rabbimiz hidayet etti Rabbimiz sana. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri tabi vahiy gelmeden önce peygamberimizin bir arayış dönemi var peygamberimize vardı. Tabi aslında ruh halinde peygamberlik verilmiş kendisine. Ve irad makamında kendisi. Gönlünde bir aşk kulluğu Muhammed'e yanıyor içinde. Ama tabi gerçeği bulamıyor. İşte Hira Dağı'nda elhamdülillah ilk Cebrail Aleyhisselam geldi. İkra bismi ayetleriyle peygamberlerde peygamberlik verildi. Ve böyle ki ailem fe'ana. Mevlam buyuruyor, Habibim seni Rabbin fakir bulmadın, fakir değil miydin? Fe'eğna. İğna, Rabbim seni gani kıldı, zenginleştirdi. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri tabi yetim muhteremden doğdu, yetim büyüdü. Amrısı Ebu Talip, Kureyş'in reisi idi ama tabi maaşı yoktu ama kendisinin. Yani bir maaşı yok kendisinin. O anda geçim zorluğu vardı kendisinde. Peygamberimizin gençliği de çok ama çok fakir geçti peygamberde. Geçti. Ancak işte Hatice validemiz de evlenmesiyle 25 yaşında ondan sonra Mevlam buyuruyor buna bolluk verdi. Bu arada Rabbim peygamber için iki şey yasaklıyor. فَاَمَّ الْيَت۪يمَ فَلَا تَقْهَرْ Habibi Muhammed'im sakın sakın yetimlere kahreleme. Kahr. Yani galebe çalmak, üstünü çalmak, büyütü taslama yetimlere karşı yetimlere aşağılamak bunu yapma. Tabi peygamber bunu yapmaz. Yani bize emri bu. Yetimlere hor görmeyin. Aşağı görmeyin yetimleri. Muhteremler şu hadis-i şerif yetim hakkında şu hadis-i şerifler var. Yetimin gözyaşı yere düşmüyor muhteremler. Yere düşmüyor muhteremler. Rabbimin onu alıyor suyu muhteremler. Hadiste geliyor Rahman'ın kefine düşer bu muhteremler. Yani yetimin bir damla gözyaşı hele bir yetim haksız olarak incitilse kalbi kırılsa hele dövülürse, yetim haksız olarak dövülürse muhteremler, arşa titriyor muhteremler. Arş titriyor muhteremler. Yer titriyor onlar böyle işte. O kadar yetim meselesi çok şey mesele. Tabi bu arada yetimi sevindirmek de o derece sağlık muhteremler. Yani bir kimse bir yetime iyilik edemese, ona bir şey veremese, kişi onda imkanı yoksa, hiç olmazsa kişi yetime bir güler yüz gösterse, ona bir halini sorsa, kişiden bir başını sıvazlarsa, yetiminin başına kadar saç kılları varsa, o kadar kişi sevap oluyor muhtemelen efendim. Yani yetime bir güler yüz göstermek, ona bir halini sormak, ona bir yardımcı olmak, da mümkünse bir şey verebilmek, yetimlere verebilmek, Allah katında bu kadar kıymetli muhtemelenler. Hatta yine hadiste buyuruluyor az cemaatimiz. Bir kimse bir yetime, hakaret etsin yetime, işte bağırsa, çağırsa, bir şey yaparsa yetime, yetim de ağlarsa bir melek geliyor. Diyor ki o kişiye, ne yapıyorsun? Bunu annesi babası mezarı yer altına çıkarken, yatarken bu yavru ne yapıyorsun diye ona lanet eder muhterem böyle işte böyle. Ve emmessâile felâ tenher. Ne yapıyor? Bir de sahili, sâil isteyici. Bu isteme tabi çok açıdan buna anlam veriliyor müfessirler. İsteme gelince ilim isteme var, peygamberimizden tabi hidayet olun isteyenler var. Maddi bir isteme var. Kişi yol sorar, bir şey öğrenmek ister. İcabında konu komşu gelir de bir ihtiyacı olur mesela işte bir tencere ister, bir keser ister, bir şey ister. Hep bunlar buna giriyorlar. Mevlam buyuruyor, böyle bir isteyici geldiği zaman da bunu da öyle yüzünü buruşturarak, bunu böyle kötü bir şeye ters diyerek bunları ters çevir Mevlam buyuruyor. Ayet-i Kerime'de Mevlam buyuruyor. Bismillah. Kavlüm me'rufun. Kavlüm me'rufun. Güzel bir söz. Hayr min sadakatin yedbuhu eza. Bakınız. Bir kimse bir fakire. Kim olsun o fakir? Kişi bir fakire bir şey verse. Ama başına kalksa. Ya bıktım senden be şu al bakın diye. Mesela oluyor bazı böylece. Atıyor suratını artık da. Bıktım derken. Mevlam buyuruyor, kavlüm marufun, bir şey vermese de ama ona güzel konuşsa, tatlı konuşsa, bu nedir? Hayrın daha hayırlı. Min sadakatin yedbu eza. Verdiği sadaka arkasından bir, bunu bir eza katıyor. Bir kötü söz söylüyor, bu yapmak, vermemek daha hayırlı. Demek ki isteyeceği de kişi ona bir şey vermeyecekse bile mutlaka ama böyle güzel yüzde, tatlı yüzde onu bu şeyi karşılamak gerekir muhteremler. Bir gün bir camide namaz kılmışlar. Yazın cemaat çıkmışlar cami önüne. Tabii eskiden cami bahçeleri büyükmüş çok. Oturmuş cemaat cami bahçesinde. O gün arada bir muhterem zat varmış. İrametli Hazretleri denen zat. Ki padişahı bırakıp Allah yoluna düşen kişi. Tabi kendisi büyük muhterem zat oldu kendisi. Bu da aralarındaymış. Derken gerçekten ihtiyaç sahibi olan bir kişi geliyor. Cemaatini tanıyormuş. Her zaman gelmezmiş. Ancak çoğu çocuğu aç kalırsa o zaman gelip o da gerek alır fazla almamış gidermiş. Gerçek bir fakir geliyor. Cemaatı durumunu arz ediyor. Tabi herkes imkanı neyse bir şey vermeye çalışıyorlar. İbrahim Ethem Hazretleri onda iki aşağı parası varmış. O kadar bir serveti. O da ikisini veriyor ona, fakire veriyor. Ve fakire dua etme başlıyor İbrahim Hazretleri. Allah senden razı olsun be. Neyi yaptın geldin buraya? Hay Allah senden razı olsun. Hep onu dua ediyor. Allah sana sağlık versin. Hep onu dua ediyor. Cemaat şaşırıyorlar. Ya İbrahim, sen ona verdin, o sana dua etsin Allah'ın, o sana dua etsin, sen dua edin sana. Bunlar diyor, bedava postacı bunlar diyor. Bedava postacı bunlar diyor. Bak diyor, cami önüne geldi diyor. İcabında eve gelir diyor, dükkana gelir diyor, işte yola gelir diyor. Bunlar bedava postacı. Bunlar bize soruyorlar diyor. Ey cemaat ve insanlar, artık diyecek bir şeyin varsa ver götürelim diyorlar bunlar bize diyor. Bakmadı. Evliyullah her şeye başça gözle bakmakta bak. Öyle görüyor fakire böylece. Bunlar bize geliyorlar. Arkadaş artık olacağın bir şeyin varsa ver götürelim diyorlar bana bize diyor. Verdik götürüyor diyor. Eğer gelmeseydi diyor para cebimize kalacak bizim bütün bu böylece böyle. Demek ki aşağılamaktan giriyor bunları. Hadiste yalnız geliyor muhteremler. Yedül ulya harimleri süfra geliyor işte. Yedül ulya üstteki el, yukarıdaki el. Hayrın da hayırlı midel yedi süfra aşağıdaki elden. Şimdi biliyorsunuz genelde Dilenen kişi, tabii gerçek fakirle kastediyorum. Bunun mescidine başka. Gerçek fakir ne yapıyor? Gelince şöyle açar muhtemelen böylece. Bu ellerde aşağıda kalıyor. Veren ne yapıyor? Bu nedir? Üstü yedi ülya. Yani üstteki el, alttaki elin daha hayırlı. Yine bir gün azı cemaatimiz bir cami önünde yine bir gerçek fakir gelmiş yine. Tam fakir elini açmış. Bir şey eline veriyorlar. Verene üstüne verecek. Bir de para çıkarmış. Verecek. Elini açıyor da al diyor buradan diyor. Fakir alıyor elinden. Fakirine vermiyor parayı da elini böyle tutuyor. Fakir aldı buradan diyor. Fakir üstüne alıyor böylece. Neden böyle yaptığını diyorlar buna? Tam olarak bunların çekiyor, cevap ediyor da Peygamber buyurdu ya diyor üstteki el alttaki elden hayırlı diyor. Onu ben kendime daha hayırlı gördüm onu kendime de diyor. Onun için eli üstünde olsun istedim diyor muhtemelen. Bakın böyle. Ve ayetin sürenin son ayete geliyoruz. Ve ma Rabbim bir hadis. Ve emma benim Rabbike fehaddis. Rabbin nimetini de tahdis eyle. Bi ni'meti Rabbike. Rabbin nimetlerini de tahdis bunlara söyle, söyle, söyle. Bu nedir? Bir kimse nimetin Allah'tan geldiğini bilerek bunu söylerse bir nevi şükür vakfına geliyor muhtemelen. Eğer bir insan nimeti ben kazandım, yeteneklerim var, aklım var, şuyum var, işte çok çabaladım, şöyle yaptım, böyle yaptım da işte kazandım derse, o zaman tabi bu nefsani oluyor muhtemelen, nefse öyle kişi efendisi. Bir insan ne kadar çalışsa, akıllı olsa olsun, eğer Mevla vermezse, vermez muhtemelen. Mesela tilki, değil mi? Kurnaz diye bir artı şey geçmişti tilkinin kurnazlığı. Ama karnını çok zor doyuruyor tilki muhtemelen. O kadar kurnaz hayvan, karnını en zor doyuran hayvan tilkidir muhtemelen. En akılsız hayvan meyve kurdudur. Ahmak, aptal meyve kurdudur. Ama en rahat, en bol nimeti meyve kurduya muhtemelen. Meyvenin ortasında yattığı yerden meyve yiyor. Demek ki bu kurnazlığa bakmıyor muhteremden. Bunun için Rabbim kuluna verdi mi? Verir muhteremler. Ne gerekiyor bizlere? Nimeti Allah'tan bilmemiz gerekiyor muhteremler. Efendim işte akıllıyım ama aklı kim verdi muhteremler? Hünderim var, hünderim kim? Yeteneğini kim verdi sana ya? Onlara kim verdi muhteremler? Esbab denir, sebeplerin tevafuku, denk gelmesi. Onlara getiren kim muhteremler? Ona getiren kim onlara verdi? Bunun için demek ki tabi sağlık tabi bir nimet muhteremler. Mal da bir nimet. Kişinin erkeğin salih eşi olsa o da bir nimet. Kadının kocası salih güzel kişi olsa onun için o bir nimettir. Hayırlı evlat da bir nimettir. Alınan her bir nefes bir nimettir muhteremler. Bunun için ne gerekiyor? İnsan bir nefes aldı mı oh yerine bir ne değil mi? Çok şükür ya Rabbi sen Allah aşkına muhteremler. Çok şükür ya Rabbi. Efendim şimdi ne olacak nefes almaktan? Onu alamayandan sormak lazım. Alamayandan sormak lazım. Kişi nefes alıp tıkarmış gece nefes alamıyor. Şişiyor, kızarıyor muhtemelen, morarıyor. Acele hastaneye kaldırıyorlar kişiyi. Ona soran bakalım. O kişi bir açtı nefes bir aldı mı? Oh, o zaman nefesini kıymıyor muhtemelen. Yani nimetler bolken bilmiyor kıymetini muhtemelen. Mesela ülkemizde su çok bol. Su bol. Ama kıymeti bilinmiyor muhtemelen. Bir de çöl yaşayana bakınız. Aklıma bir adı şey geliyor muhtemelen. Su ile ilgili de. Bazı aklıma geliyor adı şey. Evde kendi kendime. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bir seferdeyken sahabeler yani ordu susuz kaldılar. Su yok. Hiç. Ne abdest almaya, ne içmeye. Su yok. Derler, ya Resulallah, hiç su kalmadı. Çöldeler. Ne yapalım? Peygamber iki kişi gönderdi. Gidin bakalım dedi. Su götüren bir kişiyi görünce onu alın gidin buraya. Gitti iki tane sahabe. Bir kadıncağız, yaşlı bir kadıncağız, deve üzerinde iki tulum, büyük tulum su doldurmuş, eve götürüyor bunları. Kadına sordular, nereden bu suyu getiriyorsun? İşte filan filan yerden. Ne kadar sürüyor buraya? Dün vakitte oradaydım bakın. Dün bu vakitte su başındaydım. Şimdi buraya geldim. Buna kabulüm edeceğim. Dediler ki seni peygamberimiz yanına götürelim dediler. Bize el emir verdi. Aldılar kadını tabi getirirler. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri açtı bir tulumu, bir kaba biraz döktü. Mübarek ellerine içine koydu. Su başladı parmak arasında kaynama, çoğalma böylece. Bütün sahabeler su içtiler, doydular. Develeri su aldılar. Ki bir deve, aşırı su içeri bir deve ama. Develeri su aldılar. Bütün boş kapı doldururlar. Su eksilmiyor ama böyle. Kalan su yine kadının kabına koydular. Yine kadının suyuna koydular. Peygamber şuna buyurdu. Eshabım, kadını yolundan aldık. Aranızda ne varsa toplayın da bunu kadına verelim şimdi. Hak geçmesin. Kadın müşrik ama. Kadın müşrik ki kadın. Müslüman değil kadın. Bunun üzerine getirilir. Kim ne varsa yanında işte hurması, şusu bunu topladılar. Büyük bir mağazadan bir çoğu doldurlar. Ve kadına verdiler. İşte peygamber kadına sordu yine orada. Ya hatun su ne kadar uzak buraya? Dedi ya Resulallah dün bu vakitte suyun başına yedim bak. Dün bu vakitte suyun başına yedim. Şimdi aziz cemaatimiz bazen evde abdest alırken işte bardak yıkarken filan bu kadar aklıma geliyor benim bazen böyle şey. Düşünüyorum bak. Dün bu vakitte diyor suyun başındaydım. İki tulum doldurmuş. Onu daha yeni gitmemiş ama. Yeni gidecek. Acaba o suyu nasıl harcayacak o? Bunu da düşünelim inşallah. İlla Fatiha. Thank you.